Λευκό Περιστέρι σε συμποντισμό του Αγίου Πνεύματος απελευθέρωσε σύμφωνα με το τυπικό Αλέξη Τσίπρα στον Πειραιά, όπου στην τελετή αγιασμού των υδάτων χωροστατούσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για την Ορθοδοξία, μια λαμπρή γιορτή για τον ελληνικό λαό. Εγώ είμαι ο Πάπας της Ρώμης. Εγώ είμαι ο Πάπας της Ρώμης. Αμπέμους Πάπαμ. Αυτά είναι από πέρυσι. Να. Γεια σας. Γεια και χαρά σας. Και καλώς ήρθατε. Είναι περσινά. Φέτος δεν έγιναν με τη λαμπρότητα που περιμέναμε. Δεν πήγε στον Πειραιά ο Τσίπρας. Δεν είχε. Γιατί τσακώθηκε εκεί με τον Σεραφείμ. Με το σύμφωνο συμβίωσης. Για να μην γίνει το κακό πηγή. Υποτίθεται το σύμφωνο συμβίωσης ήρθε για να ενώσει ανθρώπους και εδώ βλέπουμε ότι διχάστηκαν. Όχι ανθρώπους, περιμένουν. Άνθρωποι είναι οι άνθρωποι. Α, και ομοφυλόφιλοι είναι άνθρωποι. Ωραία, ναι. Αυτό. Ανθρώπους, δεν ενώσει ανθρώπους. Και τώρα βλέπεις ότι έχουμε διχασμό. Δεν πήγε ο Τσίπρας κάτω, δεν πήγε και ο Πάκης και πήγαν στη δεξαμενή. Τρομάζω. Και δεν είχαμε αυτά τα ωραία που άφησε το Περιστέρι πέρυσι, γι' αυτό το βάλαμε το ηχητικό για να θυμηθούμε τι ακριβώς συνέβη πέρυσι. Δεν πέταξε πουλί ο Τσίπρας φέτος. Όχι. Δεν έφυγε εκεί πουλί. Εκεί στη δεξαμενή που. Το κράτησε, το πετάξει στον κόσμο. Η δεξαμενή το πουλί έρχεται τις επόμενες μέρες με φόρους θα έρθει το πουλί. Δεν ξέρω, ναι. Μπορεί. Στη δεξαμενή είναι, ανοίγουν σαν πορτάκια κάτι και ρίχνουν μέσα σε ένα. Σε μια δεξαμενή, έτσι είναι κάπως σκοτεινό. Ρίχνουν ένα σταυρό με ένα σκηνή και τον ανεβάζουν. Το έκανε ο πρόεδρος ο Παυλόπουλος και μετά το κάνει και ο Τσίπρας. Νομίζω το κάνει και ο Καμίνης μετά. Και ο Καμίνης, αλλά εμείς στεκόμαστε στους μεγάλους ηγέτες. Και το ανέβασε σαν να ψαρεύει και ο Τσίπρας. Αυτό μόνο χωρίς να κάνει δήλωση. Δεν βουτάει τόσο κανείς, απλά, τόσο ταπεινά. Ναι. Δεν έχει ενδιαφέρον. Κάτι πισίνη πηγαίνει από τον ωραίο. Γιατί δεν πήγαν σε μια πισίνα. Στο κολυμβητήριο πηγαίνει. Στο κολυμβητήριο. Δεν ξέρω γιατί το λανσάραν πάλι στο τέτοιο. Δεν ξαμένει. Χαζομάρι. Εδώ είμαστε Ελληνοφρένια Εορταστική. Live. Είμαστε ζωντανοί. Η ώρα είναι 1 και 9 πρώτα λεφτά. Σπαρταρούμε. Και 58 δεύτερα. Άρα είναι 1 και 10. Αν πάτε καλά. Αν πάτε καλά, σύμφωνα με τα δικά μας. Με τα δικά μας. Greenwich. Πώς τα καταφέραμε αργία σήμερα και να είμαστε εδώ. Από βλακεία μάλλον. Ναι, δεν το κάνω. Εσύ τα κάνεις. Δεν το οργανώσαμε. Η μέρα έχει αυτά και μια πυρηνική δοκιμή στην Κορέα. Να μα πηγαίνουν όλα τόσο καλά στον πλανήτη και να το βρούμε από τον Κιμ Γιονγκούν. Εντάξει, όλα πάνε καλά και ξαφνικά θα μας έρθει μια βόμβα στα καλά καθούμενα. Δεν θα την πετάξει. Μια επίδειξη δύναμη σε κανέναν άνθρωπο να ξέρουν. Άσε, να που μπορεί εκεί. Και να μην είναι κιόλας, να είναι σεισμός συνηθισμένος και αυτοί οι Νοτιοκορεάτες εκεί τα βλέπουν όλα με μια καχυποψία. Ναι, τώρα σιγά. Χρόνια πολλά τα είπα. Και τέλος πάντων, τα λέμε τόσο καιρό, πάτα το κολόκουμπο να τελειώνουμε. Το λέει πολλοί κόσμο δηλαδή, αυτό, αλλά. Δεν το πατάει. Εκτός και αν είμαστε κοντά πια. Μερακλής είναι, μερακλής. Αλλά κάτι θα γίνει. Δεν αντέχεται και αυτό το καθημερινό. Το να το περιμένει. Δεν αντέχεται. Έχεις δίκιο σε αυτό. Να κάνουμε μια προσευχή ημέρα που είναι και επειδή έχουν αγιαστεί και τα νερά και γενικότερα το Άγιο Πνεύμα ποιος, έκανε την εμφάνισή του. Ποιος προσεύχεται. Και ο Φίλης κάπου τραγούδησε, ναι. Έψαλε. Φιλαλέουσα εθνική οδό. Δεν ξέρω, ναι. Και επειδή είναι έτσι ημέρα χαλαρή, δεν θέλουμε και πολλά. Το Άγιο Πνεύμα έχει έρθει και κάνει βόλτες, τα νερά είναι αγιασμένα. Να κάνουμε και εμείς τη δική μας προσευχή. Προσευχή τα χείλη μου για σένα λένε και τα μάτια μου μερόνυχτα κλαίνε να ξαναρθείς κοντά μου μέσα στην αγκαλιά μου. Έφαγα τη γη να σ' αναζητάω, σκίζω τα βουνά και παντού ρωτάω, ποιος είδε τα μάτια που αγαπάω, ποιος είδε τα μάτια που αγαπάω. Έλληνο. Α, ξέχασα. Έχει τα ηχητικά εφέ. Ποιο όργανο είναι αυτό που παίζεις, πώς λέγεται. Ζήλιες. Και κάνει, πώς κάνει. Ναι. Ελληνοφρένεια παρόλα αυτά. Ναι, κανονικά όμως. Των φώτων. Χρόνια πολλά στους φώτιδες. Και στους φωτισμένους γενικότερα. Ναι, έχουμε πολλούς. Στις φωτούλες. Τέτοιοι δεν υπάρχουν. Φωτούλες υπάρχουν. Φωτισμένοι δεν υπάρχουν, όπως βλέπεις. και να υπάρχει κανείς, δεν τον πολύ θέλει. Ο κόσμος θέλει τα ακριβώς αντίθετα. Οπότε... Υπάρχουν υπεφορτισμένοι όμως. Ναι, τα λέει ο Ιλουμινάτη. Ιλουμινάτη. Πού είναι αυτοί. Οι Αλουμινάτη. Ναι, πού είναι αυτοί. Δεν ξέρω, σε μια ταινία του είχα δει. Είναι ένας ο Κατρούγκαλος από αυτούς. Δεν είναι υπεφορτισμένος ο Κατρούγκαλος. Νομίζω είναι υπεφορτισμένος ο Κατρούγκαλος. Και όπως τα έλεγε και ο Σεραφείμ, υπάρχουν και οι Λουγκρινάτοι. Όχι οι Λουμινάτοι μόνο, οι Λουγκρινάτοι. Λοιπόν, μόνο εκεί με τον Τραγάκη, μόνο στον Πειραιά. Και ο Λεβέντης. Το Λεβέντη. Α, και ο Δρίτσα. Και το Μόραλι. Να πετάει το πουλί. Το Μόραλι. Το Περιστέρι, τι πουλί. Περιστέρι. Τι είναι το Περιστέρι. Το Περιστέρι δεν το λέμε πουλί. Γενικώ είναι πουλί, βέβαια. Πουλί λέμε το Σπουργίτη. Δεν το λέμε Περιστέρι. Το Περιστέρι έχει μια ειδική προσωπικότητα και μια... έχει κάνει καριέρα με τον Δρίτσα. Επειδή έχει τον ίδιο δήμαρχο 10 χρόνια. Πώς η Ντόρα κάνει καριέρα ως Ντόρα. Ναι. Είναι, ναι, Μητσοτάκη είναι και Μπακογιάννη. Αλλά λέμε Ντόρα έτσι και το Περιστέρι είναι Περιστέρι. Καταλαβαίνετε το πουλί. Τέλος πάντων, εντάξει, καθένα τη ερμηνεία του. Τι καθένα, αυτή είναι η ερμηνεία που λέω εγώ. Α, τέλος. Εγώ το θέλω πουλί. Ο Κατρούγκαλος κάνει εμφανίσεις τώρα τελευταία να μας πείσει ότι το ασφαλιστικό αυτό είναι πολύ καλό και ότι δεν θα έχει μειώσεις, θα έχει αυξήσεις. Θα μας πείσει, φαντάζομαι. Θα έχει αυξήσεις. Το λείπει και η Γιώργο Βασίλη χθες. Αυτή είναι η καλύτερη. Το Πασόκ μπροστά τους είναι. Θα έχει αυξήσεις μακροπρόθεσμα προφανώς. Όλοι οι άλλοι, μα όλοι, όλα τα κόμματα. Θα μου πεις, ναι, τα κόμματα. Όλα τα δημοσιογράφοι που ασχολούνται με το ρεπορτάζ. Οι ειδικοί, αναλυτές, ακόμη και ΣΥΡΙΖΕΙ, όλοι λένε ότι θα υπάρχουν μειώσεις. Τη συντάξη. Βγαίνει η Γεροβασίλη, βγαίνει ο Κατρούγκαλος. Όχι, δεν θα έχουμε μειώσεις, θα έχουμε αυξήσεις. Οπότε εμείς δεχόμαστε αυτό που λέει η κυβέρνηση. Όντως θα έχουμε αυξήσεις, αλλά πότε ακριβώς θα έχουμε αυξήσεις. Θα αυξηθούν. Άρα παίρνετε de facto ότι οι συντάξεις των υπολείπων θα αρχίσουν να αυξάνονται από το 18. Από πού και ως πού. Γιατί το λέει το άρθρο επίσης του νόμου που προβλέπει την αύξηση των συντάξεων των καινούριων ανάλογα με την άνοδο του αριθμού και την άλογο το καθάριση του εθνικού προϊόντος. Παραπάνω από αυτό έχουμε πει ότι ακριβώς η Εθνική Σύνταξη, επειδή αντιστοιχεί στο 60% του μέσου εισοδήματος, είναι μια σύνταξη με ρήτρα ανάπτυξης. Όσο ανεβαίνει η οικονομία θα μεγαλώνει. Αν έχουμε ανάπτυξη επομένως. Ναι. Αν έχουμε ανάπτυξη. Λοιπόν, όταν θα έχουμε ανάπτυξη. Έχει υπολογίσει και το λέει, βγαίνει καθαρά και το λέει σε αυτή την κοινωνία, σε αυτή την κατάσταση εδώ, την οικονομική που ξέρουμε, ότι το 18 θα υπάρχουν αυξήσεις. Mm. Και λέει μετά, αν έχουμε ανάπτυξη, όταν θα έρθει η ανάπτυξη. Θα έχουμε, ναι. Καταρχήν θα έχουμε φέτος ανάπτυξη. Α, ναι. Οπότε θα έχουμε και αυξήσεις. το 18 θα έχουμε τρία χρόνια. 16, 14, ναι, τρία χρόνια. Ανάπτυξη, οπότε οι αυξήσεις που θα πάρουν οι συνταξιούχοι τότε θα είναι τεράστιες. Τι δεν θα είναι για τότε. Για την ανάπτυξη που θα έχουμε τότε θα είναι τίποτα οι αυξήσεις. Θα είναι κάτι λίγο. Ναι. Μην νομίζεις. Θέλω να πω ότι έχει υπολογίσει. Σήμερα για τότε ψίχουλα. Και βγαίνει και η Γεροβασίλη και λένε ότι θα έχουμε αυξήσεις αν θα έχουμε ανάπτυξη. Και αν το ΑΕΠ θα έχει ανέβει και αν και αν. Με αυτούς τους ρυθμούς, με αυτή την κατάσταση στην οικονομία, ξέρουμε όλοι ότι δεν θα έχουμε ανάπτυξη ούτε το 18 και πολύ περισσότερο δεν θα έχουμε αυξήσεις το 18. Αλλά είναι μια λεπτομέρεια που δεν απασχολεί ΣΥΡΙΖΕΙ καμιά. Όχι. Που έχουν μάθει να λένε ό,τι ψέμα είναι. Ανά πάσα στιγμή με φοβερή ευκολία. Όλα μπορώ να τα δεχτώ στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτή την ευκολία με την οποία λένε τα ψέματα με κόσμος, ξεπερνά. Όλα μπορεί να τα δεχτεί, την αλήθεια δεν μπορεί να τη δεχτεί. Και ο κόσμος γιατί είναι δυσάρεστη. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Να κάνουμε και άλλη προσευχή. Ο Λεβέντης και στο Sky. Και στο παντού βγαίνει ο Λεβέντης. Και στα Τρίκαλα φαντάζομαι. Και στα Τρίκαλα, από τα Τρίκαλα ξεκίνησε. Α. Να κάνουμε άλλη μια προσευχή. Γιατί να μην κάνουμε ένα πούνε. Αργύλεμα πάνω, ρίξε λιγάκι του μπεκί, θεούλη μου, στον αργύλεμα πάνω. Καμάρες ανάψαμε δυο τσιγαριές θεούλη μου σαν να τάνε λαμπάδες. ανάψαμε δυο τσιγαριές, θεούλη μου, σαν να κάνε μία ντουμανιά, θεούλη μου, ξενέτε στα γέλια. Του ρίχνω μία ντουμανιά, θεούλη μου, λιγονέτε στα γέλια. Γι' αυτό το λέμε και χάχα. Ελληνοφρένια. Ρωτάνε κάποιοι ακροατές μας, λέει η Εύη έξω, για το τραγούδι το προηγούμενο. Είναι ένα ρεμπέτικο αδέσποτο, όπως λένε. Δεν έχει πια, χαρακτηρίζεται και καταχωρείται ως παραδοσιακό. Ναι. Δεν έχει δημιουργό ή δεν έχει εντοπιστεί. Έχουν γίνει πολλές επανεκτελέσεις. Το έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ. Πανούσης, ο Αλκίνος, ο Μάλαμας, ο Χαρούλης, η Ζουγανέλη. Άπειροι το έχουν πει. Και διαβάζω. Η Ματούλα το έχει τραγουδήσει. Όλοι, ναι, η Ματούλα πολύ ωραία. Ό,τι τραγουδάει η Ματούλα το λέει ωραία. Ναι. Από την Αφάνεια, λέει, το έβγαλε το συγκεκριμένο αδέσποτο ρεμπέτικο ο Ζαμπέτας στο δίσκο του, ο Μπάρμπας μου Παναής. Τώρα όλα αυτά βεβαίως είναι του διαδικτύου κάποιες πληροφορίες. Θεέ μου μεγάλο δύναμε, η προσευχή του Μάγκα, έτσι θα το βρείτε αν θέλετε να το ακούσετε. Εμείς το βάλουμε από την εκτέλεση του Γιώργου Μουσταΐρα. Να. Αυτά ως πληροφορίες. Εδώ ρωτάει ο κόσμος εδώ πέρα αν το σκάσαμε, δεν το σκάσαμε. Προφανώς εννοεί από το δρομοκαίτιο. Γιατί? Λέει στην Ελληνοφρένεια τον σκάσανε. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι εννοεί. Αν ναι. Σκάσαμε το εδώ χάιδαρο που λέμε. Και βεβαίως είναι η είδηση της μέρας είναι ο θάνατος του Μάκη Ψωμιάδη. Ναι. Πριν λίγο έγινε ευρέως γνωστό. Του Μάκαρου που λέγαμε. Του Big Mac. Του Big Mac. Οργιάζει το διαδίκτυο, δεν θα διαβάσουμε τι γράφονται και τα χειρότερα. Έσχη, ναι, αλλά. Ναι, αλλά πάντα όπως γράφονται έσχη στο τα διαδίκτυο. Τα λέγαμε όταν ήταν ζωντανός. Ειδικά το Twitter, γι' αυτό υπάρχει για να γράφονται τα έσχη που δεν μπορεί κανείς να τα πει πουθενά αλλού. Εκεί το έχουν απογειώσει. Καλό είναι αυτό. Ωραίο είναι να εκφράζει τον κόσμο ναι, με καφρίλα και με οτιδήποτε. Ναι, αν είναι σε ένα συγκεκριμένο σιγά. Χώρο, καλό είναι. Σε συγκεκριμένο χώρο είναι. Το ζήτημα είναι ότι επηρεάζονται και όλοι οι υπόλοιποι και πολλά από αυτά γίνονται μετά ειδήσεις χωρίς να πατάνε κάπου. Το γνωστό που συμβαίνει με το αγαπημένο μας διαδίκτυο. Επειδή είναι πολλά ανώνυμα, δεν μπορεί κανείς να διασταυρώσει, τσεκάρει, δεν αναλαμβάνει και κανείς την ευθύνη αυτού που γράφει. Είναι ένα θέμα. Οπότε όπως λύνονται όλα αυτά με οχυρωμένο τηλεθεατή, θεατή, ακροατή, αναγνώστη. Σε οποιοδήποτε χώρο και να ήταν βέβαια. Σε οποιοδήποτε. Ναι. Οπουδήποτε, ας κρίνει όχι. Ο καθένας τι θα. Αν, δηλαδή ο καθένας έχει τα δικά του φίλτρα. Αν πει μια λάθος είδηση ο Πρετεντέρης, βρίζουμε τον Πρετεντέρη. Αν όμως γραφτεί κάτι λάθος που το διακινεί ο καθένας με ένα like, δεν ξέρεις ποιος το έχει ξεκινήσει. Και αυτό είναι ένα θέμα έτσι ευαίσθητο, αλλά. Θα υπάρχει, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Απλά καμιά φορά μπορεί να είναι και πιο αντικειμενικό αυτό το άσχετο like από τον Πρετεντέρ και τον κάθε Πρετεντέρ. Πολλές φορές το διαδίκτυο, τις περισσότερες, μη σου πω, βγάζει τις ειδήσεις και πιο γρήγορα και. Πιο έγκυρα. Ναι, και υπάρχει παντού γιατί όλοι είναι δημοσιογράφοι σε αυτό το περιστατικό. Ο καθένας σηκώνει ένα τηλέφωνο. Δεν θα κάνουμε τώρα δίκη του διαδικτύου. Απλά λέμε μια πτυχή η οποία υπάρχει και δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε αλλιώς. Την έχουν υπόψη τους αυτοί που το μελετούν ή στηρίζονται σε αυτό ή διαβάζουν αυτό. Λέει εδώ ένας φίλος. Ναι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά πάντα φανταζόμουν ότι αν πήγαινε ο Αποστόλης και ο Θήμιος στον αγιασμό, ο Θήμιος θα τον έριχνε μέσα σαν τη Μανταλένα. Το όνειρό μου. Θα τον έπιανα. Ποιον? Το Σταυρό. Μανταλένα με το. Το Σταυρό. Τι είναι, με το σάλι, αυτό φορούσε ένα σάλι. Κάπως, εκεί. Ναι, ναι. Και θα σου είχαν καεί λίγο. Θα τα μπέρδευα λίγα, θα έλεγα άλλο για τη βάρκα μου, άλλος για την βάρκα. Θα σου είχε καεί το σπίτι λίγο πριν και τα ορφανά αδέρφια σου θα είχαν την ανάγκη τη δική σου. Σώθηκαν. Θα μου το είχε κάψει ο Τσίπρας με τόσους φόρους στο σπίτι. Τι να τα κάνω, θα βούταγα μέσα να σωθώ. Σε λίγο. Ή θα βούταγα μέσα να φτάσω απέναντι, να κάνω το. Έμφυα η Αλίκη πλήρωσε για αυτό το σπίτι. Ποιο ξέρει και τα καντήλια εκεί να ανάβει και να τα αποτελέσματα. Δράματα, ανθρώπινα δράματα. Πάντως, τα καντήλια αυτό το σκηνικό μέσα. Το έχουμε σκεφτεί και εμείς πολλές φορές. Αν είμαστε καμιά πισίνα ή καμιά θάλασσα δίπλα, να κάνουμε. Να βάλουμε ένα σάλι να βουτήξουν. Ναι, ναι, ναι. Γιατί όχι. Κατρούγκαλος μετά από την εικόνα. Σταμάτα. Έχουμε και κατρούγκαλο. Άγιες μέρες. Έχουμε κατρούγκαλο άγιες μέρες. Δεν πειράζει. Έχουμε. Επειδή είναι άγιες μέρες γι' αυτό. Καμία σύνταξη. Υπουργέ δεν θα μειωθεί. Πώς δεν θα υπομειωθεί καμία. Μισό λεπτάκι. Από τις καινούργιες. Καμία. Μιλάμε για τις παλιές και μετά θα πάμε για τις καινούργιες. Από τις παλιές δεν θα μειωθούν μετά το 18. Όχι, το επανέλαβα. Εκεί είχαμε μείνει. Όχι, εκείνη. Το επανέλαβα. Λέω λοιπόν να προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλό. Να διορθώσουμε το ασφαλιστικό. Και βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κύμα παραπληροφορήσεις που εμφανίζεται ότι κάνουμε ακριβώς τα ανάποδα. Αυτές λοιπόν είναι οι υπουργέ μου, να σε ρωτήσω κάτι. Με πάσα ειλικρίνεια. Όλα τα παραδείγματα των τηλεοράσεων. Όλα τα παραδείγματα των εφημερίδων. Αυτό σας λέω. Όλα τα παραδείγματα των site. Μπράβο. Όλα είναι λάθος και μόνο τα δικά σας είναι σωστά. Είναι για τον απλό λόγο, κύριε Καμπουράκη. Σας εξήγησα ότι γίνεται σύγκριση ανάμεσα στον νόμο 3863 του 10. Αφήστε να το πω αυτό, μισό λεπτό θα μας πάρει. Το ξανάπετε. Ο οποίος δεν υπάρχει. Είναι λοιπόν σαν η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ να γίνουν ξαφνικά παρθένες. Μόνο σωστό παράδειγμα του Κατρούγκαλου. Όλοι οι άλλοι έχουν λάθος. Δεν λένε οι υπουργοί, όλοι οι άλλοι. Ο Κατρούγκαλος είναι υπουργός. Ποιος ξέρει. Έχουμε παράδειγμα. Ψηφίσαμε τον Κατρούγκαλο για να είναι. Τον ψηφίσαμε. Τον ψηφίσαμε κανονικά. Αυτό. Και σαν ευρωβουλευτή και γενικότερα. Έχουμε παράδειγμα τα τελευταία 30 χρόνια υπουργού που έχει πει ψέματα. Αν είναι δυνατόν. Με στοιχεία όχι. Αν είναι δηλαδή δυνατόν. Στοιχεία δηλαδή, για κάποιον υπουργό. Έχει υπόνες. Κοροϊδέψει υπουργός, υφυπουργός, πρωθυπουργός τα τελευταία 40 χρόνια. Το Λιάπη μόνο θυμάμαι με τις πινακίδες τότε. Ναι, λίγο. Ναι, ναι, αυτό, που δεν ήταν όμως, είχε φύγει. Είχε φύγει. Που είχε φύγει, αλλά. Τον τελευταίο χρόνο σε έχει κοροϊδέψει κανείς από την κυβέρνηση. Τον τελευταίο χρόνο ακριβώς. Δεν έχω σημειώσει. Όχι, κάτι, δεν έχω. Θα το θυμόμαστε. Θα το θυμόμασταν. Όχι. Άμα σε κοροϊδεύει κάποιος, δεν το θυμάσαι. Θα το θυμώσουν. Ναι, ναι, θυμάσαι εσύ Νίκο κάποιον να σε έχει κοροϊδέψει τον τελευταίο χρόνο. Επειδή θα μπορούσε. Ο Βαρουφάκης. Γιατί να τα ρίξουμε στο Βαρουφάκη, ευκαιρία να τα ρίξουμε. Ο Βαρουφάκης. Κάνει κόμμα πανευρωπαϊκό. Το κάνει. Ωραία είναι αυτά. Ωραία είναι να έρθει και λίγο και στα πιο. Μην είναι τώρα αυτά τα ουτοπικά τα τέτοια. Να είναι εδώ στην Ελλάδα, να έχει δράσει. Τοπικός και Βαρουφάκης δεν υπάρχει. Όχι, δεν έχει. Ναι. Λοιπόν, τα τραγούδια που ακούτε σήμερα. Βαρουφακίστας, πώς τα λέγονται, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να είναι γύρω από τον εαυτό του, δεν θα είναι. Μόνο. Πανευρωπαϊκή ζωή. Η ζωή πότε θα προλάβει τη ζωή. Είναι αυτό που τρέχουν σαν τις διαφημίσεις να προλάβει την καλή ιδέα πρώτος κάποιος. Ποιος θα το κάνει, ναι. Θα δούμε. Η ζωήστας και η βαρουφακίστας θα είναι. Ναι, μπορεί, μπορεί. Τα τραγούδια σήμερα τα έχουμε επιλέξει εμείς και είναι στο κλίμα της μέρας. Τις άλλες μέρες ποιος τα έχει επιλέξει? Εμείς. Αλλά για σήμερα μιλούσα. Α, για σήμερα, εντάξει. Δεν μιλάω για τις άλλες μέρες. Ωραία. Για σήμερα. Να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Επιτέλους. Ναι, ναι. Κάποια στιγμή να γίνουμε συγκεκριμένοι. Επί τον τύπο των Νείλων. Όλοι είμαστε. Να βάλουμε τον Νείλων. Του Νείλου. Του Νείλου. Το τραγούδι που ακολουθεί νομίζω ταιριάζει με το κλίμα της μέρας. Σκένε τα σπαρτά, πιάστε στα χέρια τις μικράνες και τα σπαθιά εξ' απ' τη δίκη. Βίβα λα λιμπερτά, βίβα, βίβα λα λιμπερτά. Στους κάμπους φροντά το κανόνι και στα βουνά κεραμί. Πρέπει για τη μέρα. Νομίζω, ναι, ναι, ναι, γιατί λύκη χυμάνε στο κοπάδι. Ναι. Να σου διαβάσω. Εμείς τα ακούμε κάθε. Βαγγέλης Γκούφας. Φώτα αυτό. Είναι προδομένος λαός από το θεατρικό. Ο Γκούφας ποιος είναι αυτός που παίρνει εδώ στην εκπομπή? Το κύριο Γκούφα. Τι λέει? Μίκης Θοδωράκης και Βασίλης Παπακοσταντίνου τραγουδά βεβαίως. Λύκη χυμάνε στο κοπάδι, στείλουν κρεμάλες λύκη, λύκη μας καίνε τα σπαρτά. Κατάλαβαινε, τη στίχη νομίζω ταιριάζουν με την ημέρα των φώτων. Φαντάζομαι τους λύκους λέγανε φώτη. Φώτιδες. Φώτιδες. Φάνιδες. Ναι, γι' αυτό ταιριάζει με τη μέρα. Μας κόλλησε κάπως. Ναι. Και βίβα λα λιμπερτά και βίβα που σημαίνει ζήτω η ελευθερία και ζήτω. Ναι, θα πιει κάποιος, θα πιει κάτι να πει μια βίβα σήμερα. Ναι, αυτό, ναι, αυτό. Γι' αυτό το βάλαμε. Μας έβαλε το οικογένειες, μεσημέρια. Μεσημέρια. Για βάλε λίγο να ακουστεί στα μεσημεριάτικα τραπέζια. Πέφτουν, γκρεμίζονται χρόνοι, νέα ζωή προχωρεί. Πίτρο σε μια φωνή στου δρόμου. Έλεσε καρπό το σάκι, βίβα ο αγέρας τον κρατά. Όλο και πιο ψηλά η φαγκέρα, τώρα και πάντα μια είναι η μάχη. Βίβα λα λιμπερτά, βίβα, βίβα λα λιμπερτά. Βίβα λα λιμπερτά. Εδώ στα τραπέζια τα εορταστικά. Ναι. Και αύριο που θα είναι το Αγιανιού, που κλείνουμε ουσιαστικά το 15ήμερο των εορτών, πάει και αυτά τα Χριστούγεννα, πάει και το 16. Τι έχει, τρώμε τα φώτα. Ο μήνας ήδη έχει 6. Πέρασε και το 16. Τα φώτα τι τρώμε. Έχει κάτι παραδοσιακό? Δεν έχει. Τα κάλαντα θα χτυπήσαν σήμερα, θα πούνε. Όχι βέβαια. Πάω, χάθηκαν οι παραδόσεις. Ευτυχώς, γιατί βαρετά αυτά τα κάλαντα. Ναι, εντάξει, είναι. Την προηγούμενη τα λέμε. Χθες, τα κάλαντα. Γιατί χθες χτυπήσανε? Χθες είναι το θέμα και εσύ θρήσκα. Για τον Νίκο. Για τον Νίκο. Μα ξέρει ο άνθρωπος. Ξέρει ο άνθρωπος, το κουδούνι δεν χτύπησε. Ποτέ των φώτων ήταν πάντα. Όχι ότι ανοίγω, κακορίσκος είμαι. Αλλά εννοείται, φύγεται από εδώ και τέτοια. Του φέρνει και την αστυνομία για ενόχληση. Όχι, στο Χριστουγέννου. Παρενόχληση, ξέρουν. Πετάω νερά από πάνω. Τέτοιο. Όλοι στο ψυχικό που μένει έχουν μάθει όλοι. Στο παλαιό ψυχικό. Στο παλαιό. Τότε στο νέο θα μείνω στην πλέπα. Στο νέο ψυχικό πάμε μόνο να φάμε. Τι είναι αυτό. Στο μάγο με τα δώρα. Στον Κασπάρ. Λοιπόν. Αυτό ήταν ένα τραγούδι εορταστικό στο κλίμα της μέρας. Και αυτό που έρχεται τώρα είναι από μια φωνή που την έχουμε ανακαλύψει τα τελευταία χρόνια. Δωρική, λιτή, ωραία. Φωτεινή Βελεσιώτη είναι το όνομά της. Ήρεμη. Ό,τι λέει, το λέει. Είναι από αυτά. Στολίδια, χωρίς τέτοιο. Πόσο ανάγκη έχουμε από τέτοιες φωνές και τέτοιες παρουσίες, λιτές, δωρικές, να μιλάει μόνο με την φωνή και το ταλέντο της, χωρίς σάλια, φλιαρίες, βερμπαλισμούς, ακόμη και στο πώς ερμηνεύει, ακόμη και στην γενικότερη παρουσία της. Ένα τραγούδι πολύ παλιό είναι. Ο Λεωνίδας Βελής το είχε πρωτοπεί. Έχει πολύ ωραίους στίχους. Και εγώ το ξανά ανακάλυψα. Μάλλον το θυμήθηκα, γιατί αυτά τα τραγούδια, αυτές οι επανεκτελέσεις, αυτό βοηθάνε να ανακαλύπτεις παλιά τραγούδια. Τραγουδισμένο τώρα από την Φωτεινή Βελεσιώτου. Σούλης έχει γράψει τους στίχους και ο Σταύρος Κουγιουμτζής στην μουσική πρώτη εκτέλεση Λεωνίδας Βελής. Απόψε βιαστικά για λίγα χάδια και φιλιά και χάθηκε στη νύχτα. Σ' αυτό το κρύο το καιρό μέσα στο σπίτι μοναχός διαβάζω τραγουδάω και ενώ ακούω το χιονιά το πολλαπλό σου ειδωλό στα κρυσταλά κοιτάζω. Θέλεις θέλω πάντα. Έχει σκέφτη, έχω πάντα. Ίσως έρθω, έλα μέσος, μωρό μου. Δεν θέλω, μην έρθεις. Δεν έχω κέφτη, μην έρθεις. Ίσως έρθω, μην περάσει κάνεις μωρό. Το λαϊκό πρόγραμμα συνεχίζεται. Συνεχίζεται. Αμύωτο, με το κέφι αμύωτο. Αργύρης Μπακιρτζής. Έτσι δύο... μας ήρθε τώρα ξαφνικά, αυτό το είχαμε προγραμματίσει. Ναι. Που δεν θα βρεθούν ποτέ. Γιατί όταν ένας είναι στο καφέ, άλλος είναι στη Μυροβόλο, ο ένας τεινάζει τα χαλιά, οι άλλοι πάει από εδώ, ο άλλος πάει από εκεί, ο άλλος πάει από εκεί. Κατάλαβες τι γίνεται. Άστε, τώρα. Ναι. Μπερδέματα. Αυτά τα μπερδέματα. Είναι όλοι δίπλα όλοι και θέλουνε. Θέλουνε. Είναι όμως το ερώτημα. Τώρα... Αυτό είναι τώρα το ζήτημα που θέτω στο τραπέζι για να συζητήσουμε. Λοιπόν, αύριο όμως. Αύριο. Θα προετοιμαστούμε. Όχι, άστο. Έχεις κανένα μήνυμα εκεί ακροατού που μας λένε... Γιατί κάποιοι μας ακούνε παρόλα αυτά. Ευχηθείτε, λέει, βρε γαϊδούρια, χρόνια πολλά και στην Περιστέρα. Και αυτή γιορτάζει, γιορτάζει. Νιώτα, δεν την πέταξε κανείς στον αέρα. Το λέει, το λες. Γι' αυτό είχε πάει ο Τσίπρας πέρυσι. Που λέει εν είδη, πώς το λέει, Περιστεράς, κάπως έτσι το λέει σήμερα το τροπάριο εκεί. Ξέρω τι. Γι' αυτό πήγε, σου λέει. Έχω χάσει τον δικιά μου, να πάω. Αυτό το χωρισμό κράτου εκκλησία δεν μπορώ να τον παρακολουθήσω πια. Δεν το περιμέναμε. Ούτε. Ρε παιδί μας, μην χωρίσουν. Ας κάνουν ένα σύμφωνο. Ας κάνουν ένα σύμφωνο συμβίωσης. Είναι το πιο ισχυρό σύμφωνο συμβίωσης. Κρατάει κάτι αιώνες. Μας κρατάει κάτι αιώνες. Πίσω και με αλυσίδες κάτω. Κανονικά. Χάμω όσο μπορεί. Ευτυχώς που σήμερα τα νερά είναι αγιασμένα, λέει, να πείτε στους πρόσφυγες που πνίγονται στο Αιγαίο να το ξέρουν. Νομίζω το ξέρουν. Νομίζω το ξέρουν. Ευτυχώς. Βέβαια, εκεί που ρίχνουν το σταυρό, μην πιάσουν κανένα πρόσφυγα, φοβάμαι. Ο κόσμος, γιατί. Για το σόου είναι όλοι πρόθυμοι, για τη δουλειά. Ναι. Όχι και τόσοι. Αν οι μακάκες αναβόσβηναν, η Ελλάδα θα ήταν Las Vegas, λέει ένας. Ναι. Καλημέρα ή καλησπέρα. Για τους Έλληνες. Για τους Έλληνες, ναι. Γιατί έχουμε και τους άντρες. Μία γυναίκα το λέει, δεν το λέει ένας άντρας. Ναι. Γιατί, α, τις ξέρω αυτές. Φέρουν όλους άντρες. Τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Αυτά από μηνύματα. Σας αγαπάμε, σας ακούμε. Λατρεύουμε την Βελετσιώτου. Βελετσιώτου, ρε. Βελετσιώτου, συγγνώμη. Ναι. Καλή φώτιση. Το έγραψε λάθος εδώ και παρασύρθηκα. Καλή φώτιση, καλά μυαλά κτλ. Εύα και παρέα. Εύα και παρέα. Εύα και παρέα. Αβάμ. Η παρέα και όφης. Δεν μ' αρέσουν αυτές οι παρέες. Και το Μήλο. Είναι κακές οι παρέες. Και το Μήλο. Το Μήλο έκανε. Τι το έκανε το Μήλο, Εύα. Κουαρτέτο μου φαίνεται όλο αυτό. Τέλος και εδώ από το Twitter, καταπληκτικά τα τραγούδια που έχετε βάλει σήμερα στην εκπομπή σας. Πολλά μπράβο. Είπαμε να το πάμε έτσι, μην το βάλαμε λίγο κατρούγκαλο, αλλά δεν μας κόλλαγε. Και λέμε πριν και μεσημέρι και φώτα και αγιασμένα όλα και άγιο πνεύμα. Καθαρίστε λίγο τα αυτή. Και συνεχίζουμε όπως το έχουμε ξεκινήσει. Γυρίζω μακριά απ' τις μάνας μου την αγκαλιά. Περιπλανόμενος, δυστυχισμένος, μακριά απ' τις μάνας μου την αγκαλιά. Είναι η ακροάτρια Ιραλού, η οποία μας φέρνει κατά καιρούς φαγητά εδώ και τώρα. Γλυκά και τέτοια. Και μου στέλνει μήνυμα και λέει: χρόνια πολλά και αγωνιστικά σύντροφοι. Σας ακούω ενώ φτιάχνω μουσακά και λουκουμάδες. Περάστε να κεράσω Ραλού. Δεν μπορούμε να έρθουμε, έχουμε δουλειές μετά, με φούργες και με φούντες. Δεν τρώω μελτζάνα, εγώ πέστη. Καλά, στην άκρη θα σου κάνει λίγο με τέτοιο. Άστο, άλλη φορά. Κάντο για τους υπόλοιπους, έχεις να θρέψεις και πολλούς από ό,τι γνωρίζω. Καλή επιτυχία στο μουσακά και στους λουκουμάδες. Να το σταυρώσεις. Μανούλα μου, κι εγώ για σένα που έχω χρόνια για να σε δω. Κλαίω μανούλα μου, κι εγώ για σένα που έχω χρόνια για να σε δω. Τόσο μεγάλη μέρα για τη χριστιανοσύνη και εσύ και είστε εκεί άθεα κομμουνιστικά γουρούνια. Το φως της χριστιανοσύνης. Μήνυμα, Κροατή είναι αυτό. Το φως της χριστιανοσύνης θα διαλύσει το σκοτάδι της κρίσης. Τα λέει ο Πάκης, αλλά δεν ακούτε. Το ανέσπερο φως. Όχι, ο Πάκης. Το ανέσπερο φως, είπε, έκανε δήλωση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και είναι το ανέσπερο φως. Δεν εσπέρεται, είναι ανέσπερο αυτό. Ανεξέλεγκτο. Ναι, ανασφάλιστο, που είναι και τη μόδα τώρα. Όλο αυτό είναι ασφαλιστικό που φέρνουν. Έστω ότι έχουμε υπουργό παιδεία στο Φίλι και δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά. Έψελνε. Να βάζουν μια εξήγηση από πάλι κάτω. Πάλι έψελνε ο Φίλι, λέει εκεί που ήταν στην Δεξαμενή και αυτό. Έψελνε γενικώ. Πήγαν εκεί να πάρουν φως και πνεύμα και ευλογία, αλλά νομίζω δεν κάθε φορά. Δεν έχουν αφήσει χέρι, παπά, Φίλτο. Δηλαδή, τι φως και ευλογία όλη την ώρα. Η κυβέρνηση του τόπου. Η κυβέρνηση είναι, δεν λέω. Τα έθιμα της και πέρσι τα έκανε, ας πούμε, για να κολοτριφεί, ήθελε να βγει πρωθυπουργό. Που πέταγε τα περιστέρια. Πήγαινε, πέταγε τα πουλιά, τα περιστέρια, όχι τα πουλιά, συγγνώμη. Για να γίνει τώρα έγινε πρωθυπουργό. Τι θέλει και γλύφεται. Τώρα εντάξει, εγώ θέσω. Βέβαια στον Ιερώνυμο πήγε, έχει υποχρέωση γιατί το ψηλό πνευματικό πατέρα. Είναι πνευματικό πατέρα. Η πρώτη συνάντηση του Τσίπρα ως πρωθυπουργού πριν πάει και στην Κεσαριανή για τα περίφημα λουλούδια ήταν με τον Ιερώνυμο, αν θυμόσαστε. Ήταν ο δρόμος. Πού μένει ο Ιερώνυμος. Πήγε εκεί πριν ορκιστεί. Πρώτη, δεν θυμάσαι. Όχι. Η πρώτη. Νόμιζα ότι ήταν Κεσαριανή πρώτη. Όχι, Κεσαριανή ήταν στι 4 Άφησε λουλούδια και στον Ιερώνυμο. Όχι. Τι του άφησε. Πήγε εκεί. Του ότι... δώσε καμιά πλαστική μήτρα. Θα... Μια χαρτομήτρα. Αυτέ τι ψεύτικε. Που λέει ο Σεραφείμ. Ο Πυραιός την όλα φω. Φομπιζού. Τι φοράνε οι παπάδες μας. Δηλαδή γιατί δεν βγάζουν ένα δίσκο. Βγάζουν. LP με επιτυχίες καλές. Η αλήθεια είναι ότι βγάζουν ένα δίσκο. Κάθε Κυριακή, όχι. Α, άλλο δίσκο. Τσίγκινο. Τσίγκινο. Τσίγκινο. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Βάλε το τραγούδι έτσι σιγά σιγά να παίζει από κάτω. Με Ρίτα θα κλείσουμε. Με Ρίτα. Με Ρίτα. Με Ρίτα. Δύο λέξεις. Με Ρίτα. Σακελαρίου. Ας παίξει έτσι. Λίγο έτσι να μπούμε στην εισαγωγή. Έτσι περιδηλητηρίων θα μιλήσουμε σήμερα. Θα σωθούμε. Θα μας σώσει έτσι. μπαίνει όπου να είναι. Για όσους δεν ήπιαν αγιασμένο νερό, ποιον αυτό που προτείνει εδώ η Ριτάρα. Έτσι σας αποχαιρετούμε. Έκλεισε στο Τσίπρα είναι το τραγούδι αυτό. Oh, δεν είναι στο Τσίπρα. Ο Τσίπρας μια χαρά. Όσοι τον ψηφίζουν την αθώη, πάντα φταίει ο ένας που τον έχουν βγάλει εκατομμύρια. Τα εκατομμύρια τίποτα για άλλη μια φορά. Λοιπόν, με αυτή την σκέψη. Για τροφή. Δεν θα πάω αύριο. Αύριο θα σου πω. Αύριο τα υπόλοιπα. Πως αν τύχει κι εσύ να με προδώσεις, καλύτερα να με σκοτώσεις. Δεν θα θέλα να ζω. Τώρα μου λες πως η αγάπη που μου είχες πια τελειώνει, σαν το χιόνι που λίγο λίγο λιώνει. Μα σε παρακαλώ, σώσε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο. Φτάνει η ζωή με ένα μαρτύριο. Τώρα που πια δεν μ' αγαπάς, σώσε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο. Φτάνει η ζωή με ένα μαρτύριο. Τώρα που πια δεν μ' αγαπάς, τώρα που πια δεν μ' αγαπάς. Εσύ και δεν έχω ελπίδα πια καμία, στου έρωτα την τρικυμία. Μονάχη θα χαθώ. Και λοιπόν και πίσω μη ξαναγυρίσεις, μα κάνε κάτι πριν μ' αφήσεις. Για χάριστο ζητώ. Πιο το δηλητήριο, φτάνει η ζωή μου ένα μαρτύριο. Τώρα που πια δεν μ' αγαπάς, σώσε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο.